2 maja od godziny 9 do 12 program trzeci będzie z Polany Jakuszyckiej nadawał swój program Trójka przed południem. Będziemy gościli m.in. Maję Włoszczowską, która z tych rejonów i jest kojarzona, bo często trenowała, czyli kolarka górska, mistrzyni i olimpijka. W studiu plenerowym dziennikarze opowiedzą o urokach, jakie kryją okolice Jakuszy, oraz o tym, jak aktywnie spędzić czas wolny. To był serwis Trójki. Trójce teraz sport, w studiu Mateusz Warianka. To już dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski. Na PGE Narodowym zagra lider tabeli i prawdopodobnie mistrz kraju Raków Częstochowa oraz Legia Warszawa, druga drużyna w Ekstraklasie. Spotkania nie może doczekać się już pomocnik wojskowych Bartosz Kapustka, który miał okazję zagrać na tym stadionie. Raz byłem jako kibic na meczu reprezentacji, ale nigdy nie widziałem finału Pucharu Polski z trybun czy z boiska, ale wiem, czego mogę się spodziewać po naszych fanach oczywiście. Muszę powiedzieć, że naprawdę wszyscy w drużynie jesteśmy podekscytowani, czekamy na ten mecz, wiemy, co nasi fani potrafią zrobić na Łazienkowskiej. Myślę, że tutaj będzie ich jeszcze więcej i specjalnego coś przygotują na pewno. To jest mecz, który na pewno dla nas jest w tym momencie najważniejszy, elektryzuje nas mocno i cieszymy się, że mamy okazję w takim meczu zagrać, bo ta atmosfera będzie na pewno trochę inna niż na meczu reprezentacji. I myślę, że będzie troszeczkę głośniej. Tytuł broni Raków, który już 2 razy z rzędu sięgał po to trofeum, a mecz rozpocznie się o 16:00. Tymczasem w Ekstraklasie znamy już pierwszego spadkowicza. To ostatnia w tabeli Miedź Legnica. Beniaminek stracił już nawet matematyczne szanse na utrzymanie po remisie 1-1 z Krakowią. A jak przy piłce jesteśmy, to powody do świętowania mają Polacy grający na zapleczu włoskiej Serie A. Przemysław Szymiński i jego Frosinone pokonali 3-1 Reginę i zapewnili sobie awans do Ekstraklasy. Tymczasem Adrian Benedyczak zdobył bramkę i zanotował asystę w zremisowanym przez jego Parmę meczu z Benevento 2-2. Drużyna Polaka zajmuje 5. miejsce w Serie B i wciąż ma szansę na awans do Serie A. A w Madrycie do ćwierćfinału turnieju tenisowego WTA awansowała Iga Świątek. Liderka światowego rankingu pokonała po 3-setowym pojedynku Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową 6-4, 6-7 i 6-3. O półfinał zagra z Chorwatką Petrą Martić, która ograła Czeszkę Barborę Krajcikową. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek w Polsce zachmurzenie duże, pod koniec dnia na zachodzie większe przejaśnienia, okresami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie drobny grad także jest możliwy. Temperatury od 12 stopni nad morzem, 15-18 na przeważającym obszarze kraju, a 23 stopnie na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Nad samym morzem porywy do 55 km na godzinę, a w czasie burz do 65. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Ta pogoda różnorodna, proszę Państwa, jeśli chodzi o poszczególne dni długiego weekendu. Co dzieje się w miastach, kiedy trwa majówka? Jest mniej aut, jest więcej przestrzeni, panuje spokój. No i to oczywiście sprzyja wypoczynkowi. Jak wypoczywamy? O to spytał nasz reporter. Swoje ustalenia nam przedstawi. Tak jest. Teraz Robert Gawliński, nie stało się nic. 8 minut po 8:00. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej. Tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty. Przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę. Chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. Dzisiaj w Trójce gramy po polsku. 11 minut po 8. Majówka trwa, więc wielu z nas wyruszyło w trasę. Korzystając z tych paru dni wolnego, często odwiedzamy takie miejsca jak nadmorskie kurorty albo podgórskie pensjonaty. Niektórzy jednak wolą zostać w swoich miastach. Jakie rozrywki na nich czekają? Majówce w mieście i nie tylko przyjrzał się nasz reporter. Majówka w pełni. Już od kilku dni możemy podróżować i odwiedzać różne ciekawe miejsca. Jak na ten moment wygląda sytuacja? Mamy około 60% obłożenia. Rafał Gonera, kierownik jednego z podhalańskich pensjonatów. Wynika to z wielu czynników. Na pewno nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, żeby wypoczywać na Podhalu. Przeszkodą jest także nie najlepsza pogoda. Jeśli chodzi o góry, to na pewno tutaj pogoda jest kluczowym czynnikiem, bo wszelkie spacery to jednak odbywają się na świeżym powietrzu. Gdzie podziała się cała reszta? Wiele osób spędza wolny czas w swoich miastach. Co można robić w majówkę w mieście? Teraz idę na grilla do domu. To jak widać, przede wszystkim spacery, sport, czyli rolki, rower. Także super można spędzać. Różne na pewno są atrakcje gdzieś tam bardziej w mieście niż akurat tutaj, ale świeże powietrze, aby tylko dopisała ta majówka. Aktywna majówka. Widzę, że pani na rolkach. Nie, ja to pierwszy raz, także... A czyli taka okazja, żeby się czegoś nauczyć. Od czegoś trzeba zacząć. A jak nie w majówkę, to kiedy? Spędzić miło czas z rodziną albo przyjaciółmi. Na łonie natury możemy, nie wyjeżdżając poza miasto. Wystarczy udać się na działkę. Całe rodziny wjeżdżają. Na weekend noże jest długi, nie każdego stać na wyjazd nad morze, a tutaj sobie każdy zrobi tego grillka. Stanisław Wójcik, prezes zarządu rodzinnego ogrodu działkowego pod Dębem w Szczecinie. To pan zobaczy, po lewej stronie już grilla rozpalają, z tyłu tam rodzina idzie, tu następna jedna rodzina, później następna rodzina, także widzi pan, ile ludzi jest. Widzę, że spędza pan majówkę na działce. Dlaczego tak? Co można robić? Jakie dzisiaj macie zaplanowane tutaj rozrywki? Oprócz tego, że wypoczywamy, mieliśmy zaplanowane pewne prace, koszenie trawy. No myślę, że dla każdego to jest jakiś relaks od rzeczywistości, od miasta, od hałasu. Aby odpocząć, nie zawsze trzeba też wychodzić z domu. Możemy też zostać z książką albo obejrzeć jakiś film bądź serial. Można też posprzątać w szafie na przykład, nadrobić zaległości. Ja tak spędzam majówkę, muszę się przyznać. Ale też rozmawialiśmy sobie poza anteną, że ta majówka w mieście wcale nie jest taka najgorsza. Nie ma kolejek, korków. Proszę państwa, w mieście jest spokojnie, w naszym mieście stołecznym. Pewnie podobnie jest w innych dużych miastach, w Szczecinie, w Poznaniu, w Lublinie, w Białymstoku. Chociaż jeśli chodzi o Białystok i zdaje się Zamość, bo tam Roztocze, czy Białystok, czyli miejsce, które staje się bazą wypadową, jeśli chodzi o spacery po lasach, po puszczach, to tam może być więcej turystów. Państwo wyjechali, czy państwo zostali? Dwie dwójki i 7 trójek. To takie proste, tak wpadać wieczorami, żaden pośpiech. Marzymy pod klucami o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. W pokoju plakat stąsów, już się na nas napatrzyli, w ciemno chcemy stworzyć świat, dawno ułożony dla nas i tak. Nieważne co zrobimy i tak. Powiem ci, że cię kocham, choć to znaczy tak niewiele. Zawołamy przez okno, gdzie są nasi przyjaciele i tak. Nie było ich, nie przyjdą i tak. Nie do wiary, że aż tak. Mamy siebie, nagły wrak. Gdziekolwiek sparam z tobą, gdziekolwiek. To takie proste, tak fajne. padać wieczorami żaden pośpiech. Marzymy pod kocami o miłości, bo żadne z nas nie umieją grać. To takie proste, tak wpadać wieczorami żaden pośpiech. Marzymy pod kocami o miłości, bo żadne z nas nie umieją grać. Za progiem chłonie nas miasto, tu mnie ciąga tak jak kiedyś wygląd, mówi im jasno. Nie jesteśmy tu, by zmienić ich świat. Niebiescy zrobią swoje i tak. Nocne bary tak jasno oświetlają nam marzenie. My szukamy miłości, choć ta miłość o tym nie wie i tak. Do domu każdy wraca dziś sam. Do wiary, że aż tak mamy siebie, nagły brak. Gdziekolwiek sparam z tobą, gdziekolwiek. To takie proste, tak padać wieczorami żaden pośpiech. Marzymy pod kocami o miłości, bo żadne z nas nie umieją grać. Takie proste, tak wpadać wieczorami żaden pośpiech. Marzymy pod kocami o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. To takie proste, żaden pośpiech. Marzymy o miłości, bo żadne z nas nie umie w nią grać. Odnośnie pytania redaktora, czy państwo zostali? No zostali, ale morsujemy dalej, bo jest fajna pogoda. Także pozdrawiam trójkę, na razie. Morsujemy, dobrze, dobrze usłyszałem. Tak, tak. A propos jeszcze tej szafy, tak się zastanawiałem. Ja nie sprzątam szafie, bo kilka razy już to zrobiłem i później niczego nie mogę znaleźć, proszę państwa. Może jest jakiś system, bo wtedy wpadam na taki pomysł, że tak rzeczywiście wszystko kolorami, co na zimę, co można gdzieś tam głębiej schować, czego używam najczęściej. Ale po trzech dniach jestem już na tyle zniechęcony i nie potrafię niczego zupełnie znaleźć, że nie podejmuję się nawet tego. Ja wybrałem taki system, że mam trzy półki. Na tej najniżej położonej spodnie, środkowa to koszulki, a ta najwyższa to bluzy, bo tak po prostu wynikało mi z układu i budowy ciała człowieka. Tak sobie to poukładałem. Ze sprzątaniem szafy jest trochę tak jak z nowymi parkami, proszę państwa. Wydaje się, że zanim powstaną te brukowane chodniki, to najpierw trzeba popatrzeć, którędy ludzie chodzą i jakie ścieżki wydeptali. Dopiero wówczas zrobić te utwardzone. Tak, tak, tak, zdecydowanie. No ale udało mi się jakoś to wszystko poukładać i nawet dwie torby ciuchów wziąłem ze sobą dzisiaj rano, bo chcę zostawić je w pojemnikach, żeby też nie przetrzymywać rzeczy bez sensu. A jeśli chodzi o państwa majówkę, w mieście także dwie dwójki i siedem trójek czekamy. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą chwil. Nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, wysoko tak. Życie może być jak Babilon, być się zwabił on. Dlatego lepiej oddech weź. Wszystko możemy przejść. Do różnych awantur masz. Zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć chcesz? Po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej. Nie wahaj się. Może państwo mają sprawdzony sposób na uporządkowanie rzeczy w szafie, tak żeby można było wszystko znaleźć. Pogoda kapryśna. Dostaliśmy wczoraj taki SMS na 2 2 7 3. Jest zimno, mam dacze, ale nie jadę. Cały czas mnie to bawi. No i tak się zdarzyło, że część osób pozostali w miastach. Tak jest. I tutaj szukamy sobie atrakcji. Zazdrościmy tej daczy niezmiennie. Zaglądamy, proszę państwa, tymczasem na biało-czerwoną majówkę na Polanie Jakuszyckiej, gdzie w Dolnośląskim Centrum Sportu Dariusz Urbanowicz ulega mistrzom i próbuje różnych sportów, mimo że dziś w Górach Izerskich pogoda także daleka od ideału. Czasem słońce, czasem deszcz. Pogoda nie zawsze może być piękna, ale prawda jest oczywista. Dla kolarzy nie ma złej pogody, więc rozkręcamy sezon letni, rozkręcamy sezon rowerowy. To Maciej Grabek, organizator dużych wydarzeń rowerowych, maratonów, wyścigów, rajdów, a tu w Jakuszycach odpowiada za wypożyczalnię sprzętu sportowego. Dziś w akcji zobaczymy też Roberta Maćkowiaka, legendarnego lisowczyka, który dobre 20 lat temu był członkiem mistrzowskiej sztafety 4x400 metrów, również złote na lekko atletycznych mistrzostwach świata i Europy. Będę się starał namówić do tego, żeby tutaj sobie wystartowali i przebiegli. Głównie chodzi o dzieci. Będzie to pierwszy bieg flagi na Polanie Jakuszyckiej. 3 grupy wiekowe i jeżeli frekwencja dopisze, to też planuję zrobić taki bieg rodzinny. Dla chętnych również do dyspozycji będzie strzelnica laserowa. Ja już wczoraj sobie popróbowałem strzelania razem z kolegą z redakcji sportowej Jedynki, Andrzejem Grabowskim. Drugi raz trafiłem, o dziwo. Ale 3 karne rundy bym pobiegł. To dobiorę. Powiedzmy, że to jest sztafeta. Rywalizacja programu pierwszego z programem trzecim. Czekam. Niestety redaktor Urbanowicz strzela dużo lepiej ode mnie. Widać, że treningi pięciobojowe nie poszły na marne. Ja jako tenisista amator lepiej bym jednak wcelował w kortni. To może zamiast biegać, będziemy pompki ładować. Wszystkie. Naszym przewodnikiem na strzelnicy był Konrad Badacz, utalentowany młody biatonista, który już zdobywał medale na juniorskich mistrzostwach świata. No biegniemy na wysokim tętnie 170 i więcej, czy tam 180 nawet. I przybiegamy do strzelnicy i tutaj jak widzimy początek strzelnicy,

dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Dzisiaj zakaz na terenie całego kraju obowiązuje od 18 do 22. Nie dotyczy ciężarówek, które przewożą artykuły szybko psujące się, czy lekarstwa i środki medyczne, także paliwa i żywe zwierzęta. Swobodnie mogą się poruszać po drogach także pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych i te, które pomagają w usuwaniu awarii. Trwają też przygotowania do ćwiczeń wojskowych pod kryptonimem Anakonda 23. Od dziś trzeba spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn sprzętu wojskowego. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za raport. Prosimy uważać na siebie. Teraz czas na serwis Trójki. Krzysztof Zybleski. Policja podsumowała majówkowy poniedziałek. W 51 wypadkach zginęło wczoraj 5 osób, a 62 zostały ranne. Drogówka zatrzymała 330 kierowców jadących pod wpływem alkoholu. Na celowniku są szczególnie piraci drogowi, mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Pamiętajmy, że wraz ze wzrostem tej prędkości panowanie nad pojazdem jest znacznie trudniejsze. Wydłuża się drogę zatrzymania pojazdu, a jednocześnie skraca się czas niezbędny na odpowiednią reakcję. Rok temu w majówkę na drogach zginęły 33 osoby, a prawie 400 zostało rannych. Premier leci na Litwę. Mateusz Morawiecki spotka się z premier Ingridą Szymonitę i prezydentem Gitanasem Nausedą. Tematem rozmów będą relacje dwustronne oraz współpraca gospodarcza na arenie międzynarodowej i bezpieczeństwo. Jak informuje kancelaria premiera, politycy omówią też aktualną sytuację na terenie Ukrainy oraz sankcje wobec Rosji i Białorusi. W dniu Polonii i Polaków za granicą premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w otwarciu nowego skrzydła Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Kampania społeczna Moja Flaga, operowy piknik z Niepodległą i warsztaty. Tak Biuro Niepodległa zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Flagi. Zapraszamy do tego, żeby w Dzień Flagi wywiesić biało-czerwoną w oknie, na balkonie, na maszcie przed domem, bo niektórzy mają i takie maszty. No i w ten taki symboliczny sposób właśnie okazać przywiązanie do polskości, przywiązanie do ojczyzny, przywiązanie do wartości, które za tą flagą stoją. A mówi dyrektor Biura Niepodległa Wojciech Kirejczyk. Dzień Flagi obchodzony jest od 19 lat. Pełny serwis o 9. Najchłodniej będzie nad morzem, 12-13 stopni w centrum, temperatura wzrośnie do 16-17, najcieplej powinno być na Podkarpaciu. Tam, proszę Państwa, nawet 23 stopnie. W wielu miejscach, zwłaszcza w centrum i na zachodzie, więcej rozpogodzeń. Na wschodzie przelotne opady deszczu, na Lubelszczyźnie nawet pojawią się burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Jeszcze przez chwilę można do nas dzwonić, bo na kwadrans przed 9 salon polityczny, a jeśli chodzi o spędzanie majówki w mieście, to bardzo chętnie posłuchamy, jaki Państwo znaleźli sposób na czas wolny. 2 2 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. Tam, gdzie był mój rodzinny dom, w pustych ścianach. Oh, 24 minuty pozostały do godziny 9. Słuchają Państwo Pory na Trójkę. Przeniesiemy się do Jakuszyc po godzinie 9 już tak na dłużej. A tam ciekawe rzeczy na pewno się wydarzą, jeśli chodzi o porządki w szafie. Sposób na odnajdywanie rzeczy, no otóż jest prosty, aczkolwiek zajęło mi to około 40 lat, żeby do tego dojść. Mianowicie odkładać na swoje miejsce, odkładać tam, skąd się wzięło. Tak mówiła mama i tata. Musiałem dojść do dobrych 50 lat swojego życia, żeby w to uwierzyć i zastosować. Znakomicie mi się to sprawdza. Serdecznie pozdrawiam. Ależ oczywiście, że odkładamy na swoje miejsce, tylko zdarza się tak niestety, że to miejsce niestety także nie jest w szafie. Mi się z kolei bardzo podoba odnajdywanie rzeczy po wielu, wielu miesiącach, które zostały gdzieś tam na dole szafy i zostały i odeszły w zapomnienie, ale na szczęście przy okazji je porządków można na nowo się nimi cieszyć. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Odnajdę w tobie prawdę kilka słów. Tylko czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz. Dziewiętnaście minut pozostało do godziny 9:00. Proszę Państwa, w sprawie porządku, ale w sprawie także wrażenia, jakie robimy na zewnątrz i być może także, jeśli chodzi o to, co mamy w domu. Otóż taki młody członek rodziny, kuzyn, powiedział, on pracuje w banku, że szkolili, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Więc ja pytam, wchodzi dziewczyna, która ma wycięte 3/4 spodni po kredyt, tak? Dobrze, ale jak się przychodzi do domu przyszłej panny młodej, to jest wszystko wysprzątane. Tak a propos ciuchów, pozdrawiam. O wycięte, dlatego przychodzi po kredyt, prawda, żeby sobie uzupełnić. Czyli co, oszustka matrymonialna. Komputera, szmer i dużo lepszy smak niż tam. Być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwo dzwonią. Nie sądziłem, że porządek w szafie stanie się punktem wyjścia do większej rozmowy. Ład to jest umiejscowienie rzeczy w tych miejscach, które są optymalnie dostępne. A porządek jest utrzymywaniem ładu. I na przykład trzymanie zimą rzeczy zimowych na wierzchu wymaga utrzymywania porządku, czyli utrzymywania tych rzeczy w łatwo dostępny sposób. I tym sposobem słuchacz zaprowadził ład i porządek. My, proszę Państwa, także zaprowadzamy ład i porządek, bo nasz program już się kończy, więc musimy zakończyć o czasie. Anna Regulska, Monika Suszek, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, Andrzej Dera. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, dzisiaj dzień flagi. Do naszych słuchaczy, widzów takie przypomnienie. Jeśli ktoś nie wywiesił, no to jeszcze jest pora. Trzeba wywiesić. Jeśli ktoś oczywiście nie wywiesił z tych powodów, że zapomniał, a nie dlatego, że jej nie ma, albo że... Nie, myślę, że nie... dzisiaj już nie jest to taki czas, że trzeba Polakom przypominać o tym radosnym święcie flagi, o 3 maja, święcie narodowym. Ja wczoraj jechałem wieczorem jeszcze za dnia do Warszawy i muszę powiedzieć, że Polska biało-czerwona pięknie wygląda. Naprawdę widać na wielu, wielu budynkach, w miasteczkach, wioskach flagi i jest to bardzo radosny widok. Jest to również Dzień Polonii. W Kancelarii Prezydenta pan odpowiada między innymi za Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Prezydent Andrzej Duda wręczy dziś odznaczenia państwowe działaczom polonijnym, wręczy też akta nadania obywatelstwa. Jaki jest klucz do wręczania tych odznaczeń? Jeżeli chodzi o odznaczenia, to jest aktywność tych osób, która robi ogromne rzeczy dla Polaków mieszkających poza granicami kraju. I to są ludzie z różnych krajów, bo Polska polska diaspora szacuje się, że liczy prawie 20 milionów i muszę powiedzieć, że już byłem na paru wyjazdach również z panią, pani prezydentowa, para prezydencka, zresztą pan prezydent gdziekolwiek jedzie w punkcie ma obowiązkowe spotkanie się z Polakami, którzy w danym kraju mieszkają, chyba że ich jest mało, tak jak na przykład ostatnio był w Mongolii, to znaczeni zostali właśnie ci ludzie, którzy te relacje międzypaństwowe, w tym przypadku między Mongolią a Polską, działają na rzecz właśnie dobrych relacji i takie osoby też są oznaczane. Kto dziś dostanie odznaczenie? Nie pytam o nazwiska, ale za co na przykład dziś? Za pomoc Polakom, którzy mieszkają na terytoriach innych państw, za prowadzenie ośrodków kultury, za prowadzenie szkoły polskiej. To są ludzie, którzy ogromnie dużo robią poza granicami kraju, żeby język polski, żeby historia, żeby polskie tradycje zostały zachowane i te osoby między innymi zostaną dzisiaj odznaczone. Dzisiaj święto, a jaka jest sytuacja codzienna Polaków, którzy żyją za granicą w tych krajach, gdzie są konflikty, gdzie jest wojna, gdzie jest zagrożenie. Bardzo trudna. Pani prezydentowa w zeszłym tygodniu była w Mościskach. Spotkaliśmy się tam z naszą społecznością w Szkole Polskiej. Z jednej strony wielka radość, że przyjeżdża tak znakomity gość do tego środowiska. Z drugiej strony też bardzo trudne życie w kraju, w którym jest wojna, brakuje wszystkiego. Więc stąd przywozimy zawsze. Ja byłem w zeszłym tygodniu, byłem na Ukrainie, ale w Kamieńcu Podolskim i zawsze taka wizyta wiąże się z tym, że przywozimy dary z Polski dla Polaków. I to są dary od żywności, lekarstw, wszystkich tych środków, które są potrzebne do codziennego życia, bo tego po prostu w tym kraju brakuje i nie chcemy, żeby Polacy jeszcze dodatkowo cierpieli w związku z wojną, bo wojna już jest cierpieniem, a brak pożywienia, brak środków opatrunkowych, brak środków czystości jest dodatkowym wtedy cierpieniem. A jakie są problemy Polonii w tych krajach, gdzie nie ma wojny, a jednak sytuacja może być nie zawsze taka, jakiej sobie ta Polonia życzy? Myślę, i co może zrobić biuro w tej sprawie? Więc powiem w ten sposób. Najtrudniejsza sytuacja Polonii w tej chwili jest na Białorusi. Nawet nie na Ukrainie, gdzie jest wojna, tylko na Białorusi, bo dzisiaj Polacy są więzieni, są traktowani jako więźniowie polityczni, więc tam są niszczone polskie miejsca historii, są likwidowane groby polskich bohaterów. No taką politykę prowadzi Białoruś i co jest trudne, nie możemy w tym momencie w taki bezpośredni sposób pomagać, ale spróbujemy to robić w inny sposób. Nie będę tutaj mówił, żeby ta pomoc jednak docierała, ale staramy się to robić. Ale to jest tak też, ale powiem, że to jest najtrudniejsza sytuacja. Natomiast w innych państwach, takich, gdzie nie ma tego typu konfliktów, Polacy znakomicie się odnajdują w tych środowiskach. Dzisiaj mogę powiedzieć jedną rzecz. Polska dzisiaj jest na ustach całego świata i zauważyłem jedną rzecz, że dzisiaj Polacy są dumni, że są Polakami. To jest takie zjawisko, które jest efektem naszego społecznego zrywu, naszej społecznej solidarności w sprawie narodu ukraińskiego. O Polakach się mówi w całym świecie i to, co zauważyłem, Polacy w poszczególnych państwach, czy w Stanach, czy w Kanadzie, w takich państwach dobrobytu, nazwijmy to, naprawdę są dumni, że są Polakami i jest taki trend właśnie powrotu, radości z tego, że się jest Polakiem, bo wcześniej było troszeczkę to wstydliwe, w tej chwili stało się to takie dumne i polska Polonia staje się dumną Polonią, staje się dumnymi Polakami i jest to zauważane. A jak to wygląda w Niemczech? Bo przez wiele lat mówiło się o nierównoważności takiego traktowania w zakresie szkolnictwa na przykład. Ta sytuacja się powoli zmienia. Faktem jest, że inaczej traktuje się Niemców, którzy zostali w Polsce, inaczej Polaków, którzy są w Niemczech. Niemcy to tłumaczyli w tym, że tutaj rdzenni Niemcy mieszkają, a do Niemiec przyjechali Polacy. Tylko proszę zwrócić uwagę, że to już minęło kilkadziesiąt lat, przynajmniej 30-40 lat, kiedy... Czyli jest ta Polonia, prawda? Już jest Polonia. Chwilowi... Tak, i walczymy lokatorzy również w sposób polityczne o to, żeby były te same prawa. W szczególności chodzi to o nauczanie języka polskiego, bo nauczanie języka polskiego poza granicami jest kluczem do tego, żeby mieć związek z Polską, z językiem, z tradycją. Szkoła uczy szeregu rzeczy od języka, historii, tradycji, geografii, kultury, więc o to tutaj chodzi, żeby te środowiska miały swoje miejsce, gdzie ich dzieci, które się urodziły poza granicami kraju, żeby miały to przywiązanie do naszego kraju i Polsce, polskim władzom też ogromnie na tym zależy. No to jeszcze jedno pytanie o Polonię, właśnie o Polaków za granicą, bo to nie jest Polonia. Myślę o Polakach w Kazachstanie, którzy są potomkami tych wywiezionych w latach 30. ubiegłego wieku. Czy temat repatriacja Polaków z Kazachstanu już jest definitywnie zakończony? Nie, on nie jest jeszcze zakończony. W tej chwili oczekuje około 7 tysięcy Polaków, którzy chcą wrócić do Polski. W ostatnich latach nastąpiło przyspieszenie całej tej procedury i przyjazdu Polaków, którzy mieszkają w Kazachstanie, do Polski. I chcielibyśmy jeszcze większego przyspieszenia. W Kancelarii Prezydenta trwają prace na ten temat, żeby jak najwięcej Polaków, którzy chcą wrócić do naszej ojczyzny, wróciło i myślę, że to będzie, mam nadzieję, że do końca prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy uda się znaczną część tych osób z powrotem, żeby mogły wrócić do Polski, przywieźć. Także to będzie jedno z takich wyzwań do końca kadencji pana prezydenta. Ale to są prace jakieś ustawowe czy koncepcyjne? I koncepcyjne. Jeżeli będzie trzeba ustawowe, chodzi o to, żeby, bo dzisiaj kluczem jest to, żeby te osoby, które przyjeżdżają do Polski, znalazły tutaj mieszkanie i pracę, bo to wtedy ten przyjazd ma sens, bo jeżeli one mają być tylko w ośrodkach dla repatriantów i mieć jakieś kłopoty z adaptacją, to jest w tym momencie wątpliwej jakości. No w tym programie kilkanaście, a nawet wcześniej, lat temu, to było tak, że to gminy miały zapraszać, zapewniać miejsca. I ten program jest realizowany, tylko chodzi o to, że przy tym tempie to będzie bardzo trudne, żeby wszystkich ściągnąć. Chcemy, w tej chwili pracujemy nad sposobem takim, żeby przyspieszyć ten proces, żeby jak najwięcej Polaków wróciło do naszej ojczyzny. To też w naszym interesie. Wszystkie państwa o to zadbały w Kazachstanie. Niemcy wrócili do Niemiec. Chcemy, żeby Polacy również, ci, którzy chcą wrócić do Polski, bo nie wszyscy chcą wrócić, to też trzeba jasno powiedzieć, żeby po prostu stworzyć takie warunki, żeby jak najwięcej z nich wróciło do Polski. Panie ministrze, prezydent zapowiedział wczoraj w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, że złoży projekt ustawy doprecyzowujący zasady współdziałania władz w sprawach europejskich. Czy to jest takie pokłosie sytuacji, kiedy to rząd złożył projekt zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, a później prezydent złożył wniosek do Trybunału, bo to nie tak poszło, jakiego zdaniem powinno pójść? Nie tego sprawa dotyczy. Proszę zwrócić uwagę, że konstytucja nasza była przyjęta w 1997, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej. I w ogóle ten problem naszej europejskości w konstytucji nie istnieje. Więc jest zwyczaj. Jest zwyczaj, który różnie wyglądał w różnych czasach rządowych. A może to też jest takie zabezpieczenie na wypadek, gdyby wybrała opozycja, która w sprawach europejskich ma nieco inne poglądy niż dzisiejsza władza? Przypomnę, że spory istniały wtedy, kiedy prezydent był z SLD, czy ze środowiska lewicowego, premier była szorstka przyjaźń i tak dalej. Tu chodzi o to, żeby zastąpić zwyczaj, żeby zastąpić przepisami ustawy, bo to ustawy regulują zapisy konstytucji. Tak to powinno wyglądać. Nie zwyczaj, tylko ustawy. I chodzi o taką ustawę. Pan prezydent zapowiedział, że jeszcze w maju taki projekt zostanie złożony. On będzie rozpatrywany w polskim parlamencie, więc w tym momencie stanie się treścią publiczną. Wtedy i opozycja, i koalicja rządowa będzie mogła się na ten temat wypowiedzieć. I dobrze byłoby to uregulować. Żeby czy to Polska... jest sprawa pilna? Czy prezydentowi zależy, żeby on był szybko rozpatrywany? Panie redaktor, to jest sprawa, która powinna być uregulowana ustawowo. To nie chodzi o pilność, tylko o rangę, o wagę. Ja dlatego pytam, że nie wszystkie projekty prezydenckie są tak jakoś priorytetowo traktowane, jak wiemy. Oczywiście, że to parlament będzie w tym momencie decydował, w jakiej formie on to przyjmie i jak będzie procedowana ta ustawa. Natomiast ważne jest to, żeby Polska mówiła jednym głosem, bo wtedy taki głos ma znaczenie i żeby to było uregulowane prawnie, żeby to było przez nikogo nie podważane. I takie jakby to są te główne intencje dotyczące tych zmian legislacyjnych. Panie ministrze, a propos prezydenckich ustaw, trwają prace nad prezydenckimi właśnie pomysłami, a właściwie to są takie wspólne pomysły i Kukiz 15 i profesora Kruszyńskiego w sprawie sądów pokoju. No i tutaj jest duży sceptycyzm nie tylko ze strony opozycji, głównie Koalicji Obywatelskiej, ale także Solidarnej Polski. Myśli pan, że ta sprawa zostanie doprowadzona do końca? Bo ciągle są jakieś przeszkody i nie można tego sfinalizować. Znaczy, to jest potrzebne polskiemu wymiarowi sprawiedliwości, żeby sprawy drobne były rozstrzygane w sposób szybki, taki, który usprawni działanie polskich sądów, bo wszyscy narzekamy na to, że sprawy są przewlekłe, ale jak się popatrzy na ilość spraw, to potem nie ma się co dziwić, że sprawy są przewlekłe, jak naprawdę ogromna ilość tych spraw trafia do sądu w tej chwili, w tej strukturze, która jest w momencie, gdyby istnieli sędziowie pokoju, którzy te drobne sprawy rozstrzygaliby dużo szybciej, to ułatwi pracę, ułatwi życie obywateli, więc takie są przesłanki, takie ale są pan ideje. Ale krytycy mówią, że w ogóle nic nie ma wspólnego z tymi sądami pokoju, które znamy z innych systemów prawnych. Ale no bo nie można... Że tu się tworzy jakaś kasta, mówi ale Solidarna Polska. Nie, no żadna kasta się nie tworzy. No, pani redaktor, to jest rozstrzyganie prostych spraw. No, dlaczego cała machina sądowa ma się na przykład uruchamiać w momencie, kiedy sprawa jest, nie wiem, o zapłatę 500 zł, prawda, gdzie każdy ma prawo dochodzić własnych pieniędzy. Te sprawy są proste moim zdaniem rozstrzygnięcia, natomiast ich ilość powoduje to, że inne sprawy, które są trudniejsze, czekają w tej kolejce i mamy po prostu przewlekłość w postępowaniach. Ja uważam osobiście, że jeżeli udałoby się wprowadzić tą nową instytucję, która by ułatwiła funkcjonowanie polskich sądów, to będzie z korzyścią dla wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim dla obywateli. Prezydent podczas wystąpienia wspólnego z premierem zapowiedział, jakie będą priorytety polskiej prezydencji, to dopiero w 2025 roku. Czy to nie za wcześnie podawać, jakie te priorytety będą? Bo to jeszcze mamy, bo te priorytety dotyczą między innymi Ukrainy, ale także stosunków euroatlantyckich, które chcemy poprawić, prezydent, premier chcą poprawić. Natomiast chyba to wszystko się będzie ważyć w związku z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ale to już pokazuje dzisiaj, co jest kluczowe w tych relacjach, bo proszę zwrócić uwagę, i o tym mówił i pan prezydent, i pan premier, że gdyby nie podejście Stanów Zjednoczonych, to być może dzisiaj już byśmy mieli Federację Rosyjską na granicy z Polski, mówimy tu konkretnie o Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, więc to jest... Te zapowiedzi tych spraw dotyczą obecnej sytuacji, uznania tego, co jest istotne i ważne. I w sprawach polityki zagranicznej plany trzeba sobie stawiać długofalowe i o tym mówić. I jeżeli dzisiaj pan prezydent i pan premier o tym mówią, to mówią o tym, co jest dzisiaj ważne dla Polski na przyszłość. Bez tych relacji, bez tych kotwic, bez tych fundamentów trudno sobie wyobrazić bezpieczną Polskę. A dzisiaj bezpieczeństwo, tak jak pani zauważyła, w związku z agresją rosyjską na Ukrainę jest fundamentem dla obywateli. Obywatel w Polsce musi się czuć bezpieczny i musi wiedzieć, w jakim kierunku zmierza władza i jakie będzie stanowisko Polski w tej sprawie. I w dniu wczorajszym i pan prezydent, i pan premier wyraźnie zarysowali te cztery fundamenty polskiej prezydencji i polskich dążeń w momencie, kiedy będziemy jakby przewodniczyć Unii Europejskiej. A my życzymy na koniec dobrego świętowania. Jutro 3 maja, święto Konstytucji. Bardzo dziękuję. Prezydent, nie prezydent, mi.